не заслужили, живот пускову изучили, они суда в печень задушили, и избок по газу заключили, они суда в печень задушили, и избок по газу заключили. Слушай, сине, обриши слине, не буди алат, još si balat. Slušaj, sine, obriši sline, ne budi alat, još si balat. Oni su nas uspešno vordili i sve što kažu u redu je. Mi smo se najzahvalni rodili i zbog toga nam sleduje. Mi smo se najzahvalni rodili i zbog toga nam sleduje. Slušaj, sine, obriši sline, ne budi alav, još si balav. Slušaj, sine, obriši sline, ne budi alav, još si balav. Oni su doživotno u pravu, bolju budućnost nam stvaraju. Na svako pametno pitanje spremno nam odgovaraju. Na svako pametno pitanje spremno nam odgovaraju. Slušaj, sine, obriši sline, ne budi alav, još si balav. Slušaj, sine, obriši sline, ne